rakazantem, rakazantem. Bo jeśli miłość i muzyka to jest to, czego chcesz, wydajemy to, więc wiesz, ej, ej. Żaden inny sam nie ma takiej wibracji, kochanie, ja to wiem i ty to wiesz. This is rakazantem. Ej, to jest East West Rockers, jej rastu. Me, let the white to the alongside East West Rockers. Big ol' Chiba, big ol' Luta, big ol' the man called Grizzly. Big ol' the one of Poland Massive. Jedna miłość dla wszystkich z północy, południa, wschodu i zachodu. Run the anthem, for the woman and the man them. Posłuchaj co mówi Luta, polski chief musician. Moi ludzie są tu ze mną, ja nie stoję całkiem sam. To nasz plan, by podbić cały świat tą muzyką. Dlatego właśnie nawijam. Ej, my nie obniżamy lotów, zawsze gotowość i stan trzymamy, by pokazać ludziom, że jesteśmy number one. To nasz plan, by podbić cały świat tą miłością. To co robimy, błogosławi Pan. This is a rocker's anthem. Say what?